Debata z radiem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z projektem Polski Atom. Partnerem Lata z radiem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Razem tworzymy polski sport. Minister Kamil Bortniczuk. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Darmowe autostrady to dowód na wiarygodność rządu, mówi premier. Płaca minimalna od dziś idzie w górę, to już druga podwyżka w tym roku. Szef CIA poznał tajne plany ukraińskiej kontrofensywy. Od dziś kierowcy nie muszą płacić za przejazd dwoma odcinkami autostrad. A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, co zdaniem premiera pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo na drogach podczas wakacji. Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił także, że za darmo pojedziemy nad morze autostradą A1 podczas weekendów wakacyjnych między godziną 12 w piątek a 12 w poniedziałek. Właśnie po to robimy bezpłatne autostrady, aby wyprowadzić ruch z dróg alternatywnych. Bo tam, jeśli autostrady są drogie, tak jak wybudowane za czasów Platformy Obywatelskiej, najdroższe autostrady w Polsce, tam przenosił się ruch na drogi alternatywne. I co tam się działo? Ludzie stali w wielokilometrowych korkach, denerwowali się, prowadziło to do licznych wypadków. Otwarcie dróg jest też jednocześnie potwierdzeniem naszej wiarygodności, potwierdzeniem dotrzymanego słowa. Zwolnienie z opłat dotyczy samochodów osobowych do 3,5 tony i motocykli. Przemawia za nią jakość i cena. Minister rolnictwa Robert Telus zachęca do kupowania polskiej żywności. W wystąpieniu podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej podkreślał, że warto kupować ją bezpośrednio od rolników, a taką możliwość od niedawna mają mieszkańcy Warszawy czy Łodzi. Ostatnio otworzyliśmy z mojej inicjatywy kilka bazarków. Co środa pod Ministerstwem Rolnictwa odbywa się bazarek handlu bezpośrednio od rolnika. Zachęcam, w Łodzi są już takie dwa, w innych miastach się otwierają, żebyśmy kupowali nie w supermarketach, nie w wielkich koncernach, które na nas zarabiają i które robią wszystko z nas, przepraszam za słowo, wydoić, tylko od polskiego rolnika, żeby wspierać polskiego rolnika, to jest z korzyścią i dla polskiego rolnika, i dla konsumenta. Zjazd klubów Gazety Polskiej odbywa się w Spale. Jutro z uczestnikami spotka się wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Od dziś minimalne wynagrodzenie to 3600 zł brutto, a stawka godzinowa to 23,50 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Obecnie jest ona wyższa o 19,6% w stosunku do najniższego wynagrodzenia, które obowiązywało w roku ubiegłym. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że wzrost płacy minimalnej jest korzystny ze społecznego punktu widzenia. Osoby, które zarabiają tą płacę minimalną, a to jest około 3 milionów osób w Polsce, na pewno z tej podwyżki bardzo się cieszą. Natomiast jest oczywiście druga strona tego medalu. To są ogromne koszty dla pracodawców i niestety najprawdopodobniej te koszty będą przenoszone na ceny towarów i usług, a zatem możemy niestety spodziewać się, że podwyżki płacy minimalnej w takich wielkościach będą też podtrzymywały inflację w Polsce. Od 1 lipca przyszłego roku płaca minimalna ma wynieść 4300 zł brutto. Szef CIA William Burns na początku czerwca był z tajną wizytą na Ukrainie, podczas której poznał plany ukraińskiej kontrofensywy. Jak informuje dziennik Washington Post, władze w Kijowie przekazały Burnsowi, że ich celem jest odzyskanie znacznego terytorium do jesieni, przesunięcie systemów artyleryjskich i rakietowych do granicy z kontrolowanym przez Rosję Krymem i dalej w głąb wschodniej Ukrainy, a następnie rozpoczęcie rozmów z Moskwą. W części zachodnich mediów pojawiają się ostatnio opinie, że postępy na froncie są nie tak duże, jak wcześniej zakładano. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Ukraiński ekspert wojskowy Michał Samuś tłumaczy, że chcąc ograniczyć straty, Kijów stosuje taktykę destabilizacji działań agresora. Pierwszy etap kontrofensywy to przełamanie linii obrony i zmuszenie do wykorzystania rezerw, podkreśla ukraiński ekspert. Michał Samuś dodaje, że chodzi o to, żeby przeciwnik nie był w stanie odgadnąć, na jakim kierunku nastąpi atak i chaotycznie przerzucał swoje rezerwy z miejsca na miejsce. Trwa próba rozchwiania przeciwnika i zepchnięcia go do głębokiej obrony i rezultatem takich działań powinno być stworzenie warunków do przerwania głównej linii obrony i gdy to nastąpi, prasa będzie mogła wreszcie zauważyć, że coś się ruszyło. Oprócz działań bezpośrednio na froncie, ukraińska armia podejmuje wysiłki obrony miast przed rosyjskimi atakami z powietrza. Zdaniem części niezależnych analityków, skuteczność ukraińskiej obrony powietrznej przed rakietami i dronami jest bardzo wysoka. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skierowania do sanatoriów od dziś tylko w formie elektronicznej. E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest automatycznie przesyłane w momencie wystawienia do odpowiedniego działu NFZ-u, gdzie rozpatrzy je lekarz, mówi Piotr Olewiński z Centrum E-Zdrowie. Jeśli je zatwierdzi, przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia, przewidywanym okresie oczekiwania. Gdyby ten wniosek był niekompletny, to lekarz poprosi o uzupełnienie, natomiast pacjent dostanie powiadomienie o przyznaniu miejsc na swoim internetowym koncie pacjenta, ale dla osób, które akurat nie mają tego internetowego konta pacjenta, to uspokajam, dostają je także w formie dokumentu papierowego, będzie przesłany pocztą. Do e-skierowania pacjent ma dostęp na internetowym koncie pacjenta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur nad Polską, wszędzie możliwy przelotny deszcz, tylko na zachodzie rozpogodzenia, w centrum i na wschodzie z kolei miejscami burze z gradem. Nad morzem 18 stopni, na Podhalu 20, a najcieplej w centrum i na Dolnym Śląsku do 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Zdecydowaliśmy się z mamą dać ci na ten obóz jeździecki. Fajnie, tylko nie jeździecki, a językowy. Ja to już zmieniłaś zdanie? Konie mi nie uciekną, a za języki muszę się wziąć galopem. Mówiłam mamie. A nie mówiłaś o kursie jogi? Zmiany, zmiany, zmiany. Życie i dzieci zaskakują zmianami, ale nie kredyt ze stałą ratą. W Alior Banku z góry wiadomo, ile miesięcznie się płaci i można spokojnie planować wydatki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Oferta dla osób, które w dniu złożenia wniosku od roku nie mają w Alior Banku pożyczek lub kredytów konsolidacyjnych. Okres spłaty do 3 lat. Brak możliwości konsolidacji wewnętrznej. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Ja to nie mam szczęścia do zakupów. Na Allegro ci się poszczęści. Twoje dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje na Allegro Days, w tym produkty do domu i ogrodu nawet do 50% taniej. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. No i jesteśmy z drugą godziną naszego programu. Ruszamy oczywiście dalej, żeby świat do trzeciej pokazywał jeszcze szerszy kontekst tego, co dzieje się dookoła nas. I tym razem Bliski Wschód połączymy sobie z Azją Wschodnią. W sumie przymiotnik Wschód pozostanie wspólnym mianownikiem. Jest z nami Łukasz Przybyszewski z Fundacji Abchasid. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. A biuro premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, potwierdziło, że ten polityk planuje w lipcu oficjalną wizytę w Chinach. No i teraz powstaje pytanie, bo Chiny przez ostatnie tygodnie widzimy jako kraj, który teoretycznie, no jak cały czas to powtarzam, bo to cały czas nie jest oczywiste, jak same Chiny twierdzą, pomogły w mediacji i doprowadziły do wznowienia stosunków dyplomatycznych między Arabią Saudyjską a Iranem, a więcej głosów jest, że jednak po prostu tylko zapewniły miejsce do spotkania się, czyli Pekin, obu stron. Ale no jakby na to nie patrzeć. Wcześniej cały czas istniało przekonanie, że Chińczycy ani nie rozumieją Bliskiego Wschodu, ani nie mają kompetencji językowych, co jest akurat trochę trudne do udowodnienia i nie chce mi się osobiście w to wierzyć, no ale tak mówiono o możliwościach kadry w Pekinie. A teraz nagle no jakby są takim, powiedzmy, miejscem, które łączy jakimś takim centrum logistycznym, no może hubem nawet, jak to teraz zwykło się mówić, dla interesów bliskowschodnich. No i premier Izraela wybiera się tam, tylko że jest problem, bo Izrael do tej pory zawsze był ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Chinami. I jak powinniśmy rozumieć tą spodziewaną wizytę Netanyahu? Jako informację dla sojusznika amerykańskiego, czy jako prawdziwą chęć zbliżenia się z Pekinem? Z mojej perspektywy sprawa wygląda w taki sposób. Oczywiście Izrael, niezależnie od tego, jak będzie głęboko rozwijał stosunki gospodarcze z Chinami, w dalszym ciągu, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa narodowego i jeśli chodzi o sprawy wojskowe, w tym oczywiście uzbrojenie i tak dalej, tak, technologie, wciąż Izrael będzie nadal tak naprawdę ze Stanami Zjednoczonymi i będzie przestrzegał tych umów i tych wrażliwych punktów dla Waszyngtonu, tak? Czyli właśnie to fakt, że ich przemysły zbrojeniowe, jak i w wielu innych też obszarach przemysłu i technologii są bardzo ściśle powiązane. Tutaj też dochodzą sprawy patentowe, własności intelektualnej i tak dalej. Także no, Izrael będzie najprawdopodobniej próbował na tyle wyważyć te stosunki z Chinami, żeby oczywiście nie rozrażniać Stanów Zjednoczonych. To, co teraz widzimy, to wyjście już na dobre tak naprawdę Chin na arenę Bliskiego Wschodu, szczególnie właśnie Zatoki. To, co pan powiedział, że Chińczycy nie rozumieją Bliskiego Wschodu, nie mają kompetencji językowych, to nie wiem, czy przypadkiem to nie jest opinia ludzi, którzy lepiej pamiętają czasy sprzed 3 dekad niż ostatnią dekadę. Takie odnoszę wrażenie, dlatego że sam znałem całkiem sporo Chińczyków, którzy potrafili mówić i po persku, i po arabsku. Także w drugą stronę, tak, często są mieszane małżeństwa. Analityków tutaj z kompetencjami językowymi i tak dalej tu nie brakuje. To jest tak. Na pewno Izrael i Netanyahu właśnie podczas tej wizyty będą starali się rozmawiać o tym, jak lepiej można otworzyć Chiny na inwestycje płynące z Izraela i w jaki sposób ich interesy mogą się razem sprząść w tym obszarze Bliskiego Wschodu. Jedną z takich aren są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tam jest niejedna już firma właśnie, która ma izraelsko-chiński kapitał, bardzo często operująca w sferze cyber i też zapewniająca różne usługi dla bezpieczeństwa. Tak, jest taka też jedna firma, która była oskarżana o niesamowicie bliskie stosunki z inną firmą, która właśnie wytworzyła Pegasusa, tak? Software właśnie podsłuchowy. Także tak, także generalnie widzimy, że Izrael i Chiny mają na Bliskim Wschodzie bardzo dużo wspólnych interesów, które no nawet z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych niekoniecznie są złe, dlatego że odkąd brakowało tego drugiego, powiedzmy, mocarstwa światowego na Bliskim Wschodzie, które mogłoby jakoś równoważyć siłę Stanów Zjednoczonych, tak, czyli Związku Radzieckiego, no ta pustka doprowadziła do tego, że po pierwsze mieliśmy zamach na WTC, po drugie mieliśmy inwazję na Irak i tak dalej. I generalnie lata 90. oczywiście były pewną pauzą. Ja nie wiem, czy tutaj Chiny chcą wrócić do, spróbować doprowadzić do jakichś porozumień z Oslo, tak? W 93. jak właśnie Bill Clinton mediował między stroną izraelską i palestyńską. Wtedy niby miało dojść do ugody między dwoma stronami, ale do tego jakoś nie doprowadzono w końcu. I jak się na to jeszcze spojrzy też z innej perspektywy, a właśnie lokalnej, tak, na Bliskim Wschodzie, pokój to jest coś, czego w tym regionie no, nie zaznano już od tak dawna, że być może rzeczywiście te państwa takie właśnie jak Arabia Saudyjska, Emiraty, Izrael, Iran i tak dalej, zaczynają po prostu postrzegać Chiny jako to inne, nowe mocarstwo światowe, które być może nie będzie rywalizowało ze Stanami Zjednoczonymi w tak brutalny sposób, jak czynił to Związek Radziecki. No na razie mają taką wizję, nie wiemy, czy to jest łuda, czy nie, no zobaczymy, tak? Coś w tym może być, to prawda, ale w takim razie jeszcze, żeby nie było tak łatwo, dodajmy sobie do tego Palestynę i też szef autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas był ostatnio w Pekinie, powiedział tam wiele rzeczy, teoretycznie analitycy na świecie złapali się za głowę, że oto Palestyńczyk popiera chińskie obozy pracy łamane na koncentracyjne wobec Ujgurów, ale tak naprawdę nie było to niczym odkrywczym, bo Abbas zawsze tak mówił. I nie był przeciwko temu, co robił rząd chiński w Xinjiangu, w prowincji na zachodzie Chin, ale mimo wszystko Abbas raczej już pomału zbliża się do końca swojej kariery. Czy Palestyna ma pomysł na nowego przywódcę, to raz, a dwa, czyli kto po Abbasie, a dwa, no jak powinniśmy rozumieć po raz kolejny Netanyahu jadącego do Pekinu zaraz po, chwilę po Abbasie tam? Znaczy niewykluczone, że właśnie być może jakiś zaczątek albo nawet porozumienie izraelsko-palestyńskie, choćby tymczasowe, będzie tym, co zwieńczy karierę Mahmuda Abbasa, tak? Być może też jest jedyną osobą, która byłaby zdolna do właśnie podpisania czegoś takiego. Palestyna ma ten problem, że no, w bardzo dużym stopniu musiała też polegać na pomocy z zewnątrz, też ze Stanów Zjednoczonych, tak? Także no, na tym polega problem tego całego konfliktu palestyńsko-izraelskiego, że te strony, które bardziej popierają na przykład Izrael, jednocześnie muszą też wspierać Palestynę, dlatego że żeby no, nie doprowadzić do implozji tego bytu i żeby nie dochodziło do walk, bo to chodzi o uspokajanie obu stron, tak? Bardzo możliwe, że Izrael i Palestyna rozumieją, że wydaje się to nawet oczywiste, że bez drugiego mocarstwa, które oferowałoby jakąś pomoc rozwojową, finansową i tak dalej, no pokój tam nie zapanuje. Dlatego, że no, o wiele łatwiej jest państwom takim jak Stany Zjednoczone czy Chiny równoważyć swoje działania wobec drugiej strony, która jest jako taką, no, powiedzmy, tej samej wagi, tak? Aniżeli, że same muszą, tak zresztą powiedział to prezydent Jordanii, tak? Że to jest no, chodzenie po głowach węży, taki taniec po głowach węży w regionie. No wiele łatwiej jest kontrować czyjeś działania niż potykać się o własne nogi, tak? Czyli chiński smok ma te węże w regionie? Czy chiński smok ma te węże w regionie? Ma. Ma dlatego, że Chińczycy póki co starają się przede wszystkim poprzez więzy komercyjne, tak handlowe, wykorzystując parasol bezpieczeństwa Amerykanów, stworzyć sobie na tyle duże poparcie i żeby byli na tyle dobrze postrzegani, że gdyby Stany Zjednoczone na przykład z jakichkolwiek powodów, nieważne czy to chodzi o jakiś potencjalny konflikt z Chinami czy z powodów gospodarczych, gdyby chciały zredukować obecność, ale na zasadzie optymalizacji, tak, czyli zmniejszyć obsadzone prawdziwymi ludźmi, tak, statki i tak dalej, na przykład zamienić na bezzałogowce i wiadomo, tak, zmniejszyć liczbę żołnierzy, którzy są zaangażowani w regionie, no to wówczas, gdyby mieli w Waszyngtonie taką świadomość, że okej, no my zmniejszamy, ale to nie znaczy, że Chińczycy zajmą nasze miejsce, tak? Tylko raczej, że Chińczycy będą mieli bardzo niewielką obecność, a jednocześnie będą promowali, żeby to te państwa w regionie wzięły na siebie ciężar obrony własnych granic i wód terytorialnych, to byłoby tak naprawdę i dla Stanów Zjednoczonych bardzo korzystne i dla Chin. Bo Stany Zjednoczone no, też nie mogą być wiecznie takim żandarmem, który strasznie inwestuje w to, żeby chronić tych swoich protegowanych. Tak? I widzimy na przykład, że Emiraty zrobiły to już taki pierwszy krok, ponieważ wyszły z tej koalicji morskiej, która właśnie miała ochraniać szlaki handlowe i tak dalej, której przewodzą Amerykanie. Jedni odbierali to jako sygnał taki, że oni się odcinają od Amerykanów, inni, że no, te grają z losem, dlatego że niby nie było oficjalnej notyfikacji do Waszyngtonu w tej sprawie. Nawet jeżeli nie poszedł żaden dokument, to sam fakt, że oni się na razie z tego wycofali, może świadczyć o tym, że w regionie naprawdę poważnie rozważa się wzięcie spraw w swoje ręce. Dlatego, czyli, że no... Tak, to ostatnie pytanie, czyli to jest taka pośrednia odpowiedź, co na to Stany Zjednoczone, na takie ewentualne zbliżenie Chin z Izraelem? Tak długo, jak długo to nie będzie wkraczało właśnie w strefy, w takie strefy, które są krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie technologie, zbrojenia i tak dalej, to myślę, że no, to nie będzie zagrażające. Oczywiście są technologie czysto komercyjne, które no, potencjalnie Stany Zjednoczone mogą zdefiniować jako, szczególnie w IT, tak? Jako no, coś, czego sobie nie życzył, żeby Izrael rozwijał i tak dalej. Ale nawet jeżeli, wie pan, nie będzie transferu technologii, to przecież czy ktoś zabroni studentom chińskim studiować w Izraelu? Wątpię. No właśnie tak się robi ten transfer po chińsku, tak jest. Wymianą międzyludzką, jak to jest podkreślane przy każdej okazji, a ona prowadzi właśnie do takiego ułatwionego dostępu do różnych także technologii. Nie zapominajmy, że Izrael sprzedawał się na świecie, określał jako, sprzedawał może złe słowo, ale również trochę tak, trochę i dobre, jako naród startupów. I to był jeden z takich PR-owych chwytów Izraela. Bardzo dziękuję za komentarz. Łukasz Przybyszewski, Fundacja Abchasid, był z nami. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również. Ruszamy dalej, Chiny zostają z nami. Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego, choć to jedna z twarzy naszego gościa, jest z nami na linii. Witaj, Radku. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Znamy się przez wiele lat. Zrobiłeś dużo rzeczy odnośnie rozumienia Chin i myślę, że twój ogląd na sytuację będzie bardzo cenny, jeżeli chodzi o kwestię, którą chciałbym zapytać. Letnie Davos w mieście Tianjin. Tianjin to taka brama do Pekinu. Jedna z, oczywiście, ale powiedzmy od morza. Jak rozumieć coś, co zwykliśmy postrzegać jako to szwajcarskie Davos zimą w najwyżej położonym w Europie mieście, jako dziecko Klausa Schwaba, siedlisko finansjery i najważniejszych ludzi na świecie, które odbywa się także w drugiej edycji w ciągu roku w Chinach. Jakie mogą być cele takiego działania? No, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Znamy się od wielu lat. No, nie mam poczucia, żebym jakoś tak wiele wyjaśnił, jeśli chodzi o rozumienie Chin. Natomiast mam nadzieję, że chociaż trochę uda mi się wyjaśnić, o co chodzi z tym letnim Davos, bo to jest impreza, która rzeczywiście zimą odbywa się w Europie, a latem, no, takie są plany przynajmniej Klausa Schwaba, który również jest tam aktywny, również jest tam czynny przy organizacji tej imprezy. Latem ma się odbywać w Tianjinie, czy gdzieś w Chinach, przez ostatnie lata się nie odbywała z wiadomych powodów. Chiny zresztą miały takie momenty, ale właściwie od początku, a później to już bardzo, bardzo mocno się zamknęły, stosując tą politykę zero COVID, i jakby ta impreza jest elementem wielkiego otwarcia Chin, czy gospodarki Chin. To jest proces, który obserwujemy od stycznia tego roku, który właśnie został ogłoszony w tym Davos zimowym w Szwajcarii. Tam wówczas wicepremier Liu He, kolega szkolny Xi Jinpinga, jego bardzo zaufany człowiek, ogłosił, że Chiny się otwierają, róbmy biznes, wróćmy do dobrych relacji handlowych, i to jest ten moment, kiedy to się rozpoczęło. Tutaj z kolei już nowy premier Li Qiang, który odpowiadał za niezwykle restrykcyjny lockdown w Szanghaju, gdzie na 60 dni, jak pamiętamy, zamknięto to bardzo bogate i też chyba jedno z najbardziej liberalne miasto chyba w Chinach. Później został premierem, no i teraz prezentuje taki urzędowy optymizm, mówiąc o tym, że Chiny będą się rozwijać i zanotują na koniec roku ponad 5% wzrostu PKB, aczkolwiek te wskaźniki, pierwsze wskaźniki w pierwszym kwartale pokazują, że to otwarcie jednak nie idzie tak szybko. Ja podam tylko wskaźniki na przykład ruchu lotniczego, które, jeżeli mówimy o pierwszym kwartale 2023 roku, to udało się powrócić na wewnętrznym rynku do 90% tego, co było w 2019, ale jeżeli mówimy o lotach międzynarodowych, to jest to zaledwie 14%. Więc to pokazuje, jak bardzo Chiny muszą, jak wiele muszą włożyć wysiłku, jak bardzo muszą się postarać, żeby do tego otwarcia doprowadzić, i na tym otwarciu im teraz bardzo zależy. Stąd myślę, że i to forum jest dobrą ku temu okazją. Tam przyjechało wiele znanych postaci ze świata międzynarodowej polityki, gospodarki, także Klaus Schwab, ale także premier Nowej Zelandii, minister spraw zagranicznych Węgier, znowu to już jest jego kolejna wizyta w Chinach, także przedstawiciele wielu koncernów, ostatnio był Elon Musk i Bill Gates. No to się wszystko dzieje. To jest takie podsumowanie, myślę, że pierwszego półrocza, i bardzo ważne będzie to, co się wydarzyło na tym forum i co się wydarzy teraz w drugim półroczu, jak to otwarcie będzie następować. Kiedy śledzi się doniesienia chińskich mediów, to tam właśnie w okolicy tego letniego Davos są takie informacje. Delegacja z Barbadosu, delegacja z Mongolii, oczywiście liderów państw. I także wizyta nowego premiera, w miarę nowego premiera Nowej Zelandii. To wszystko dzieje się przed szczytem NATO w Wilnie. I także ta Azja Wschodnia, ta daleka Azja Wschodnia staje się coraz bardziej zainteresowana udziałem w NATO, nawet nie na zasadzie pełnego partnerstwa, ale no jako takiego stowarzyszonego ciała, które może wcześniej nie wydawało nam się częścią nas, naszej rzeczywistości, no ale to się dzieje. Jak patrzysz na to z własnego doświadczenia? Ja myślę, że tu mamy do czynienia z dosyć ciekawą rozgrywką. Nie wiem, czy nasi słuchacze będą dzisiaj grali w Weiqi czy w Go, po japońsku to jest Go, po chińsku Weiqi. Amerykanie starają się zacisnąć taką pętlę wokół Chin, a Chińczycy starają się to rozluźniać. Więc Amerykanie oferują różnego rodzaju też sojusze wojskowe. No może nawet nie tyle poprzez NATO, bo tutaj otwarto biuro łącznikowe w Japonii. To jest taki pierwszy jakby sygnał, że NATO zaczyna interesować się Indo-Pacyfikiem, ale także myślę, że przez te umowy bilateralne, ostatnio Filipiny i rozbudowa czterech baz, to są także Wyspy Pacyfiku, tam również te dwa mocarstwa walczą. Amerykanie starają się zbudować jakieś sojusze, a Chińczycy starają się osłabić wolę i zniechęcić te kraje do tego typu działań. Myślę, że to, co widzieliśmy w trakcie tego forum, Nowa Zelandia jest tu takim bardzo dobrym przykładem, gdzie ten kraj dostał tyle już kontraktów sklepów handlowych, gdzieś tam w branży spożywczej, wielu innych, że trochę mi się już odechciewa jakakolwiek dyskusja o kwestiach w ogóle militarnych czy wojskowych, ale bardzo ciekawie było ostatnio w Wietnamie, gdzie przypłynęli Amerykanie, przypłynął lotniskowiec Ronald Reagan do tej samej bazy Da Nang, w której kiedyś Amerykanie rozpoczynali tą operację wojskową w Wietnamie i tam byli widani kwiatami, salutowali im wojskowi wietnamscy, no rzecz bez precedensu. Myślę, że szczególnie dla nas i też dla naszych widzów, którzy na pewno oglądali wiele filmów o wojnie wietnamskiej, co ciekawe nazywanej w Wietnamie wojną amerykańską, a w tym samym czasie w Pekinie przebywał minister obrony Wietnamu, no który rozmawiał ze swoim chińskim odpowiednikiem generałem Li Shangfu, czyli z jednej strony mamy ten lotniskowiec Ronald Reagan, który przypływa do portu w Da Nang, gdzie jest witany kwiatami, i z drugiej strony ten minister obrony Wietnamu, który negocjuje w Pekinie. I tutaj Chiny powiedziały, przynajmniej oficjalnie minister obrony generał Li Shangfu zadeklarował, że są bardzo zainteresowane rozwojem dialogu z Wietnamem, jakby próbując rozerwać właśnie ten uścisk, który Amerykanie próbują wokół Chin zamontować. To, co Chiny oferują, no to często są po prostu te dobre relacje handlowe, które mają osłabić wolę, mają zniechęcić te kraje do jakiegoś bardziej wyraźnego stanowiska, no a Amerykanie oczekują właśnie zajęcia wyraźnego stanowiska i teraz na tym polega ta rozgrywka i to obserwujemy. Bardzo dziękuję za komentarz. Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz, Radku. Kłaniam się, pozdrawiam. A my teraz płynnie pozostajemy w tematach azjatyckich, bowiem coś ciekawego wydarzyło się w Korei. Środek od środka. No i trochę nas już nie było ze środkiem od środka na antenie Trójki. Jesteśmy z powrotem. Oczywiście ten cykl cały czas trwa i Azja produkuje kolejne informacje, które zasługują czasami na przyjrzenie się dokładniejsze. Dzisiaj Korea, coś ciekawego, to co się wydarzyło, to znaczy zmiana systemu liczenia lat. Korea ma to do siebie, miała, bo teoretycznie już od środy nie ma. Ale idę o zakład, że w koreańskich głowach to nie będzie takie łatwe do zmiany. Chodzi o dostosowanie sposobu liczenia wieku u Koreańczyków do tego, do czego przyzwyczajeni jesteśmy na Zachodzie. Koreańczycy natomiast zwykli uważać, że człowiek rodzący się, przychodzący na świat już liczy sobie jeden rok, czyli dla nas dziecko świeżo urodzone, które dopiero za rok miałoby pierwsze urodziny, dla Koreańczyków w tym samym momencie obchodziłoby już drugie urodziny. I to czasem to nie powodowało problemów. W większości, w naszym rozumieniu, cały czas Koreańczycy z naszych roczników byli od nas starsi, czasami o 2 lata, to też było możliwe. A już proszę sobie wyobrazić, jakiego rodzaju chaos przynosiło to w systemie emerytalnym, wtedy kiedy trzeba było naliczać różnego rodzaju wysługę lat. Stwierdzono w Korei, oczywiście mamy do czynienia cały czas z decyzją rządu w Seulu na południu, stwierdzono, że to jest anachroniczne i nie ma sensu trzymać się starej tradycji, która wynikała z tego, co przed wiekami ustalono. I od środy, powtarzam, od środy już Koreańczycy mają tyle lat, co my, urodzeni w tych samych latach, co my. O tyle jest to nietypowe, że wyobraźmy sobie sytuację. Jeżeli dziecko urodziło się 31 grudnia, obojętnie jakiego roku, to już dzień później mogło liczyć 2 lata po jednym dniu na świecie, po jednej dobie. Dla nas byłoby to niedorzeczne. Istniał jeszcze trzeci system liczenia takiego wieku w Korei, mianowicie nie koncentrujący się na samych urodzinach, na samym dniu i miesiącu urodzin, żeby kalendarzowo odliczyć sobie 365 bądź 6 dni, tylko żeby, jeżeli rocznik się zmienia, automatycznie też podnosić liczbę lat przeżytych o 1. Wyglądało to czasem naprawdę kuriozalnie. Ten stan rzeczy już się właśnie od środy zmienia i w tym momencie możemy porównywać sobie ich rzeczywistość do naszej. Do tego wszystkiego jest to o tyle ważne, że ta koreańska forma myślenia o wieku i o tym, ile się lat spędza na świecie, może nam się przydać, ponieważ coraz więcej różnych powiązań biznesowych między Polską a Koreą istnieje, więc jeżeli chociażby kontrakty wojskowe, które ostatnio zawierano między naszym a koreańskim rządem, Jeżeli spotkacie Państwo na swojej drodze jakiegoś koreańskiego specjalistę, turystę albo obojętnie jakiej profesji człowieka i skończą Wam się tematy do rozmowy, zawsze możecie zapytać się go o wiek i wtedy nadmienić. A wedle jakiej miary masz tyle lat, drogi przyjacielu, ile mówisz? Wedle nowej czy starej? Bo słyszałem, że ostatnio zaczęliście liczyć sobie wiek inaczej. I wtedy możecie być Państwo pewni, że rozmowa na pewno się potoczy i dana osoba z Korei ucieszy się, że znacie ten szczegół z jej rzeczywistości. I to tyle w tym odcinku Środka od Środka. Środek od Środka. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dniar. A nasze działa są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wschody. Trochę mi śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dniar. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dniar. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Czas na ostatnią część naszej audycji. Obiecałem rozpoczęcie Francją i zakończenie sprawami z tym krajem związanymi, ale zobaczycie Państwo, że nie tylko będzie na nie miejsce. Jest z nami na linii profesor Artur Roland Kozłowski, Wyższa Szkoła Bankowa Merito. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się Uniwersytet WSB Merito. Oczywiście przepraszam za tę nieścisłość. Uniwersytet WSB Merito. Mieliśmy na samym początku, bo umawialiśmy się jeszcze zanim Francja zaczęła te swoje niepokoje na ulicach, one trwają kilka dni, ale nie od początku tygodnia, umawialiśmy się na coś w miarę podobnego, jak też nasi słuchacze się zaraz zorientują. Ten powód naszej rozmowy miał dotyczyć palenia Koranu w Szwecji i reakcji świata arabskiego. świat arabski też po części w strukturze migrantów paryskich, to są przecież kraje, były kolonie Afryki Północnej, kraje arabskie, teraz też podnoszą głowę i pokazują, że im się nie podoba sposób traktowania ich. Ale zaczynając od tego pierwotnego naszego planu, jakie są dyplomatyczne konsekwencje? Co się w ogóle stało w Szwecji z tym paleniem Koranu i dlaczego świat arabski, no, dlaczego to możemy zrozumieć Koran? Bezczeszczenie Świętej Księgi, ale jakie to może mieć konsekwencje? Za chwileczkę o tych konsekwencjach powiem, ale tylko tego wspólnego mianownika próbuję szukać i doszukuję go tak w różnicach międzykulturowych, które występują, no właśnie, między światem zachodnim a kulturami muzułmańskimi. Mówię o liczbie mnogiej, bo świat zarówno zachodni, jak i ten muzułmański ma szereg także i narodowych odmian. I też tym punktem odniesienia jest sposób na przyzwolenie lub też ograniczenie wolności ekspresji. W Polsce tłumaczymy to jako wolności słowa. I teraz tak, to co mieliśmy do czynienia w Szwecji, o czym rzeczywiście się mówiliśmy, że będziemy rozmawiać, to jest kwestia kilkumiesięcznego starania się pewnego z pochodzenia Irakijczyka, który posiada obywatelstwo szwedzkie, 5 lat mieszka w Szwecji, a od kilku miesięcy starał się sądownie otrzymać prawo do publicznego spalenia przynajmniej części Świętej Księgi Koranu, po prostu kolejnej z kopii. To jakby nie jest uświęcona księga jako taka, natomiast egzemplarz to był egzemplarz Koranu. Bodajże po 3 miesiącach tę zgodę uzyskał. No tak się składa, że rzeczywiście dokonał tego w dyplomatycznie bardzo ważnym czasie i procesie dla akcesji szwedzkiej do Unii Europejskiej, ale to właśnie chyba ta kwestia interpretacji wolności ekspresji była dla sędziów szwedzkich ważniejsza niż gra dyplomatyczna. Warto podkreślić, że odbiorcami tego aktu spalenia publicznego spalenia Koranu tak naprawdę była garstka ludzi. No byli to dziennikarze, tłumacz tego Salmana Mumika i chyba nikt więcej. Natomiast rzeczywiście media społecznościowe umożliwiają rozprzestrzenienie się tej informacji. Oczywiście bardzo szybko to nastąpiło w świecie muzułmańskim, który odebrał to oczywiście jako zniewagę. I tak samo grozi teraz Salmanowi Mumikowi można odmienić niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi, gdyby chciał przyjechać do któregoś z państw. Te zamieszki mogliśmy obserwować, czy obserwujemy w Iraku, w Maroko, Algierii, także i w Turcji, zresztą nie pierwszy raz protestuje się przeciwko zbyt zdaniem państw muzułmańskich swobodnemu pozwalaniu na wyrażanie właśnie protestów w formie wolności wypowiedzi, wolności słowa. Konsekwencje dla Szwecji w krótkim horyzoncie czasowym mogą być takie, że to nie w lipcu, lecz w późniejszym okresie Szwecja zostanie przystąpiona, otrzyma zgodę na przystąpienie do NATO. Tę zgodę w zasadzie już dzisiaj tylko ona jest uzależniona od decyzji Erdogana, czyli od zgody Turcji. Nawet się mówi, i to jest krytykowane z kolei w kuluarach NATO, że tym samym zbyt dużo, że tak powiem, uprawnienie jakby przekazuje się oczywiście dyplomatycznie Erdoganowi nad w ogóle funkcjonowaniem NATO. Ale czy jest to groźne dla samej Szwecji? Nie sądzę, dlatego że Szwecja już uzyskała bilateralne gwarancje bezpieczeństwa na wypadek, no bo przecież mówimy o potencjalnym zagrożeniu z Rosji, na wypadek takiego ewentualnego ataku. Te gwarancje dają przede wszystkim Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Dania, szereg państw europejskich, więc Szwecja nie jest tutaj osamotniona. I jako, że Szwecja jest państwem o bardzo wyraźnym podziale władzy, decyzja sądu nie miała podtekstu politycznego, a bynajmniej politycy nie mogli na nią wpłynąć, to też ta eskalacja, która teraz ma miejsce, no po prostu mamy do czynienia z dwoma różnymi światami. Świat wolności wyrażonej także wolnością osobistą i wypowiedzi w Szwecji, no i świat muzułmański, który jak przyjrzymy się na wymiary kultury Gerta Hofstede, gdzie to łatwo można zobaczyć, to wskaźniki pokazują, że mówimy o zupełnie różnych światach. W NATO te różne światy, czyli Turcji i Szwecji, miałyby się spotkać. No to też wiadomo, że tutaj to budzi duże emocje. Dobrze, że przypomniał pan o tych natowskich ambicjach Szwecji. Tak, cały czas ten kraj jeszcze czeka na decyzję Turcji. No i mamy informacje, oczywiście to nie było trudne do przewidzenia, prezydent Erdoğan potępił takie zachowanie Szwedów. Na co Sztokholm liczy w tym momencie? No bo to jest trochę, ja rozumiem, że i to też chyba nawet na ten temat rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, kiedy pewien duński aktywista i taki człowiek, który lubi palić Koran w różnych miejscach, wywołując też ferment, dokonywał takich rzeczy kilka miesięcy temu w Szwecji również. Na co mimo wszystko liczy rząd w Sztokholmie, wydając pozwolenie na palenie Koranu przed meczetem, jeszcze podczas święta muzułmańskiego? Jak się orientuję, to właśnie nie rząd szwedzki, tylko sąd nadaje to uprawnienie, ale może trzeba by było tą informację rzeczywiście sprawdzić. A na pewno na bazie zgody sądowej tutaj do tego doszło, bo przez 3 miesiące właśnie ubiegał się ten były Irakijczyk, a obecnie obywatel szwedzki. Ja odbieram to jednak jako manifestację swojej identyfikacji przez wymiar właśnie dbania o prawa jednostek do wyrażania swoich opinii. I to, co jest ciekawe, że i ten, jak i poprzedni przypadek, z tym, że poprzednio był to skrajnie prawicowy polityk, to są przypadki, które rzeczywiście bardzo mocno odbijają się echem w mediach, natomiast społeczeństwo szwedzkie jako takie nie traktuje tego jako coś, co jest mocno kontrowersyjne i jakby przychodzi nad tym do porządku dziennego. Po prostu jest jakaś jednostka, która chce coś wyrazić, ale nie wpływa to na ogólny tak naprawdę szacunek Szwedów do osób z innych kultur. Wręcz można powiedzieć, że tym samym podkreśla akceptację odmienności. Oczywiście w układach dyplomatycznych tu już to jest bardziej złożone, bo tu się liczą te interesy, które chcemy, czy Szwedzi akurat chcą i rzeczywiście rząd szwedzki chciałby zrealizować. No, jest tu pewien konflikt, ale znowu to nastawienie na indywidualizm i ochronę jednostki jest bardzo wysokie. Trudno mi powiedzieć, czy jest to jakoś rozgrywane przez tego, który jest z rzeczywistym przeciwnikiem powiększenia NATO, czyli przez Rosję. Na to bym nie stawiał, ale też jednocześnie muszę zastrzec, że w pełni tego wykluczyć nie można. Nie zmienia to faktu, tak jak powiedziałem wcześniej, że Szwecja tę ochronę przynajmniej kilku państw natowskich ma i jeżeli nie teraz w lipcu, no to kolejny lub jeszcze jeden szczyt NATO. Turcja też w pewnym momencie była w potrzebie. Szwedzi mówią, czy rząd szwedzki twierdzi, że dostosował się do wszystkich warunków, które zostały uzgodnione z Turcją na drodze szwedzkiej do NATO. Zatem wywiązał się ze zobowiązań i będzie mógł w takim razie mówić, że no nie jest respektowane prawo do swobody wypowiedzi, tak bardzo ważne w tym społeczeństwie. Niestety można powiedzieć, że jest to typowy konflikt kulturowo-dyplomatyczny, ale takie konflikty się rozwiązują. No i jeszcze moment tej demonstracji politycznej Irakijczyka już Szweda jest nieprzypadkowy, bo dzisiaj kończy się kilkudniowe święto, które rozpoczęło się we wtorek w tym roku. To jest ruchome święto, święto ofiarowania, Id al-Adha. Najważniejsze święto muzułmańskie w roku. No nie jest to dzieło przypadku, ale o różnicach kulturowych to jest argument do płynnego przejścia do drugiego tematu, czyli zamknięcia naszej audycji tematem francuskim. Tam też na różnice kulturowe, na to, co wyciąga ludzi na masowe protesty na ulicę. Nienawiść wobec, no jeżeli nie policji, tak jak mówi nawet matka zastrzelonego chłopaka przez policjanta, to wobec jednego funkcjonariusza, czyli wobec nie do końca sprawnego aparatu sprawiedliwości. To jest jedna rzecz, ale to, co dzieje się w różnych francuskich miastach na szeroką skalę i to, co prawdopodobnie będzie działo się także i dzisiaj o 14.30 miał się rozpocząć pogrzeb Naela Marzouka, czyli tej ofiary policjanta. Pytanie teraz, jak to rozumieć? Bo mamy do czynienia z jednej strony z różnicami kulturowymi, z drugiej strony z młodymi migrantami, którzy no korzystają z możliwości wynajmu szybkich samochodów. Tutaj w tym przypadku ten Mercedes żółty na filmie miał polskie numery rejestracyjne i polskie firmy się tym również zajmują. Jak się okazuje, jest zjawisko nazywane rodeo, po francusku prawdopodobnie rodeo, by to było czytane, czyli takie to, co znamy z jakichś filmów sensacyjnych, Szybcy i Wściekli, powiedzmy, tylko nie jako fikcja kinowa, ale na żywo we francuskich miastach giną ludzie, sprawcami często są migranci. Jak to wszystko oceniać? Tak, to jest takie różnice kulturowe, jak i adaptacja i pewne dysfunkcje w adaptacji kulturowej. Ja odnoszę się tutaj do wydarzeń i prawdopodobnie może być tak, że liczba dni zamieszek może zbliżyć albo i przekroczyć do tego, co było w 2005 roku na przedmieściach Paryża. Wówczas były to bardzo, bardzo burzliwe zamieszki po śmierci dwóch młodych osób, wiele spalonych samochodów, wiele osób później aresztowanych. Oczywiście kradzieże. My te obrazki już teraz ponownie widzimy. No i literatura i analizy tamtejże sytuacji wskazywały na kilka faktów, które bym tutaj przytoczył. Po pierwsze, ten francuski model adaptacji kulturowej zdaniem socjologów jednak mimo tych erupcji działa dosyć dobrze. Ja mam wątpliwość, czy na każdej linii, ale tak socjolodzy twierdzą. A dlaczego tak twierdzą? Otóż zdecydowana większość imigrantów, w tym imigrantów pochodzenia muzułmańskiego, uważa się za obywateli francuskich. Przyjmuje francuskie normy kulturowe, a także jakby popierają wartości republikańskie, w tym, uwaga, bo to może być dziwne, laïcité, czyli tej polityki sekularyzacji państwa francuskiego, które wprowadzono już w 1905 roku. Jednocześnie te problemy, na które należy zwracać uwagę, to jest w ogóle pewna nieufność wobec islamu jako odmiennej religii. Dzisiaj społeczeństwo francuskie, czy muzułmanów w społeczeństwie francuskim jest około 8, 9, może nawet 10%. Tych dokładnych danych się nie zbiera, ale to jest znaczący udział procentowy, tylko pamiętajmy, że większość się adoptuje. analiza Stefanii Żywej wskazywała na podstawowy problem, to wykluczenie ekonomiczne, a za tym idące także społeczne. To właśnie w przedmieściach, czy na przedmieściach francuskich, chociaż jest tak, że niektóre przedmieścia są bogate, ale są takie, które są jakby wykluczające i tu się wskazuje Paryż, Marsylię, Lyon, jeszcze kilka miast. Podaje się, że to właśnie w tych środowiskach jakby przez niemożliwość wydostania się z tego, z tych get ze względów tak edukacyjnych, jak i zawodowych powoduje, że ostatecznie wiele osób trafia do więzienia. Dane na tamten czas to były takie, że około, czy nawet ponad 50% w ogóle wszystkich więźniów to były właśnie osoby muzułmańskiego pochodzenia czy religii. Czyli to pokazuje pewne dysfunkcje. Te dysfunkcje to także są widoczne w nie zawsze udolnych próbach, ale próby są wyrównywania szans na przykład poprzez to, że aplikowanie do pracy jest, czy aplikacja o miejsce w pracy jest pozbawiona informacji o zdjęciu, o imieniu i nazwisku, po to, żeby jakby dać szansę w ogóle tym osobom na wejście na rozmowę kwalifikacyjną. Szereg tych dysfunkcji, które mają obraz bardzo taki żywiołowy, który obserwujemy, nie zmieniają faktu jednak, że w wielu przypadkach i duża większość muzułmanów francuskich adaptuje model w ogóle tego państwa francuskiego. Nie ma partii muzułmańskich, a osoby z tejże religii głosują na partie od lewa do prawa bez tej identyfikacji. Oczywiście te emocje, które narastają w związku z tym społeczno-ekonomicznym wykluczeniem, od czasu do czasu znajdują ujście. Ja zwracam uwagę na pewien fakt, który jednak obciąża państwo francuskie, bo jeżeli ja się odnoszę do tego 2005 roku i porównuję, to zwróćmy uwagę, że ten Nahel prawdopodobnie wtedy jeszcze się nie urodził, ale właśnie może był poczęty, a dzisiaj już wiemy, że skończył życie. Czyli przez okres życia tego młodego człowieka problemy jednak nie zostały rozwiązane. Polityka budowania tych przedmieść tanim budownictwem, czy zapełniania tego taniego budownictwa osobami właśnie o tej jakby podkładzie religijno-kulturowym odmiennym od większości społeczeństwa francuskiego, nie sprzyja jednak pełnej integracji. Czyli nawet jeżeli ten model wielu uważa za funkcjonujący właściwie, to pozostawia szereg wyzwań i możemy się spodziewać, że te emocje będą jeszcze wyrażane w ciągu najbliższych dni, a może nawet dwóch tygodni, bo jednak myślę, że to można porównywać do tego 2005 roku. I tutaj słuszna uwaga odnośnie tego braku reprezentacji we francuskiej polityce. Teoretycznie podczas ostatnich, znaczy no nie teoretycznie, podczas ostatnich wyborów prezydenckich widzieliśmy Jean-Luc Mélenchona, reprezentanta skrajnej lewicy, który starał się wcielać w swoje postulaty wyborcze także grupy muzułmańskie, co było dość dziwną mieszanką, ale teoretycznie trochę skuteczną na część wyborców, więc może to będzie jakiś kierunek, który rozwinie się w przyszłości w francuskiej polityce. Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Artur Roland Kozłowski, Uniwersytet WSB Merit, to był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. I my także dziękujemy za uwagę. Świat do trzeciej już właśnie się kończy na ten weekend. W składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu.